the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Ollaan löyneissä. The internet, it's crap. Tubes. A series of Svenska. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Sunnuntaihan tarkoittaa monia asioita. On monessa uskonnossa pyhä päivä ja on kovasti kaunista, joskaan ei kauhean lämmintä, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että on aika kerääntyä Puhujain kulmaa, missä meillä on taas suuria ajattelijoita, podcastaajia, erilaisia teknologia-alan vaikuttajia ja Jani. Ja aloitetaanpa vaikka siitä sitten, että täällä on Jani. Hyvää päivää. Päiviä. Sulla on siellä taas joku viritys, että jos kuuluu häiriöääniä tai bongorumpuja tai mitä lie, niin se on Janin vika. Vihaposti osoitteeseen. No joo. Sitten meillä on hämmästyttävän suorituksen tehnyt Pörni, joka senkin lisäksi ja siitäkin huolimatta, että hänellä on ilmeisesti syntymäpäivä, niin hän on myöskin sairaana ja hän on silti täällä. Ja jos hän olisi luvannut sulle teepaitaa, niin tästä suorituksesta lähtisi kyllä teepaita, joten erittäin hienoa, että olet päässyt paikalle. Kiitoksia. Joo, tosiaan, jos jossain välissä tulee hiljasta, niin tarkoittaa, että olen juossut vessaan, koska ripuli vaivaa, mutta yritellään pysyä mukana. No, palataan näihin syntymäpäiväaiheisiin esittelyjen jälkeen, koska täällä on enemmänkin syntymäpäivätapauksia liikkeellä. En tiedä, onko vatsatautitapauksia sen enempää, mutta syntymäpäivätapauksia on liikkeellä. Pohjoisessa on meidän Rovaniemen kirjeenvaihtajamme Kalatalous Jussi, joka kalataloutsee Jusseja, eikö se näin mene? Joo. Rettä, kun yksinkertaisuudesta on vuoden, mutta ihan kohtuun hyvän verran, kun sitä jossain käytti. Kyllä. Ja sitten meillä on uusi tähti, naama, vaikuttaja, ihminen, Erkka. Hyvää Tervehdys päivää. Tervehdys kaikille. Tervetuloa Puhujain kulmaan. Ensimmäistä kertaa liikkeellä. Kiitoksia. Ensimmäistä kertaa ikinä podcastissa. Hienoa se on. Kyllä kaikkien ihmisten pitää ainakin kerran olla. Toivottavasti. Joo. Ja kun etenkin olen täältä Hessu Järvisen valtakunnasta Jyväskylästä, niin pitäähän, se on jotenkin semmoinen moraalinen velvollisuus. No sehän on itsestään selvää siinä tapauksessa. Vielä enemmän, jos olisit Pukkilasta, mutta eipä täältä taida kukaan olla muu kuin minä. Tällä ei ole ketään muuta ihmistä koko kunnassa. Paitsi kesämarjahta, joka tulee sitten kesällä. Mutta sulla on, minkä kautta mä sut tänne pyysin, niin sulla on blogi. Haluatko Dvorak-maiseen tyyliin heti plugata blogiasi ennen kuin aloitetaan? Toki, mä en vaan tiedä oikein millä urlilla, koska mä nyt löytyy vaikka blog.erkka.com. Se on aika näppärä. Tai sitten se, missä se tällä hetkellä oikeasti on, niin erkka.vuodatus.net, mutta saa nähdä, siirränkö sen jonnekin muualle tässä jossain vaiheessa. Ok. Ilmeisesti Kalatalous, jos se pisti mikrofonin kiinni, tai sitten Skype kaatu. Ei kaatunut vielä. No niin. Mutta niin, kuten sanottu, on syntymäpäivätapauksia useampiakin. Ilmeisesti kahta ainakin niistä jo kuultiin. Nimittäin sen lisäksi, että Pörnillä on syntymäpäivä onneksi olkoon, niin myöskin Kalatalouden kissat viettävät. En tiedä, viettävätkö kaikki vai viettääkö vain suurin osa kissoista syntymäpäivänsä tänäänkin. No, minä voisin kertoa tyhjentävästi, jos... Kerro ihmeessä. Vanhin kissa, tai no oletettavasti vanhin, joka vielä tuli ensimmäisenä tyyne, täyttää tänä päivänä varmasti vuosia, sen tietää ihan päivällensä. Sitten toinen kissa, joka meille tuli, Vilma, löytökissa, niin ei tietenkään voi sanoa, että koska on syntynytkö. Se on keskustasta aikoinaan löydetty ja sitten tuolta kissahoitolan kautta meille tullut. Mutta olemme päättänyt, että Vilma on aika pitkälle saman iäinen kuin Tyyni. Niin tyttärillä on nyt ainakin sitten ihan oikeasti synttärit tänä päivänä. Plus sitten tämä nuorimmainen Urho. Niin siitäkään ei tiedä varmasti minä päivänä, mutta luultavasti kesäkuussa. Ja sekin on niin tavallaan yhdistetty tähän, että kun kaikilla kolmella on sitten yhtä aikaa, niin kellään tulee paha mieli. Saako kissat mitään erityistä syntymäpäivän kunniaksi? Saa. Kermavaahtoa ja katkarapuja. Mahtavaa. Mitenkäs Pörni, saitko sinäkin kermavaahtoa ja katkarapuja? Ei, täytyy pistää korvan taakse, että ensi kerralla ehkä tämmöinen kakku voisi olla tarpeen. Mä saan vaan tämän aloitun ripullinen. No mutta hei, onhan siinäkin. Saitko yhtään kovia paketteja? Kun ripuli on, niin ei voi kovasta puhua. Mutta kliseehän olisi, että me kaikki laulaisimme, ja vielä isompi klisee olisi se, että me laulaisimme. On paljon onnea laulun, mutta tekijänoikeusteknisistä syistä, nimittäin paljon onnea vaan lauluhan on edelleen Sonin omistuksessa, ja periaatteessa se pitää lisensioida. Niin sen sijaan minulla on täällä oikein erityistä ja tätä tapausta varten varattua musiikkia. Hiljentykäämme kuuntelemaan. Noniin. Siinä oli siis onnittelulaulu, joka oli ainakin varmasti tekijänoikeusvapaata, koska se oli vuoden 1977 versio, joka oli vielä Neuvostoliiton aikaa. Ja siellähän ei taatusti mitään kapitalistisia tekijänoikeusjärjestelmiä noudatettu siihen aikaan. Että onnea vaan kaikille syntymäpäivä ihmisille ja eläimille. Onnea. Kiitoksia. Pitäisi tähän sanoa, että Venäjä Sveitsi 6-3. No niin, tärkeä väliaikatieto, kun ei ole Santasportin väliaikatietoja annettavissa. Ja asiasta piti sanoa sen verran, että älkää nyt kukaan saako mitään kummallisia ajatuksia siitä, että minkä takia soitin Neuvostoliiton kansallislaulun. Ei niin Pörni kuin Kalatalousjussin kissatkaan eivät tietääkseni tunnusta stalinistista kommunismia, mutta soitin sen yksinkertaisesti sen takia, että sitä pystyy soittamaan, ja mun mielestä mitä tulee näihin kansallislauluihin, niin se on aivan omaa luokkaansa noin niin kuin hienoudessaan, koska suurin osa kansallislauluista maailmassahan on aivan uskomattoman tylsiä, ja tuo ei ole tylsä kansallislaulu. Sen verran täytyy sanoa, että Tyyni kyllä hallitti tätä meidän kämppää semmoisella kuningattaran otteella, että en yhtään ihmettelisi, vaikka se olisi tutustunut stalinistiseen vallanpitoon. No sitähän ei tietysti tiedä, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä on nyt todellakin ohi meidän teknologiakeskusteluaiheemme, mutta ainoa mikä ehkä pääsisi lähelle, niin olisi, jos Suomella olisi tämä Finlandia hymni kansallislauluna, mutta ei kai se sitten onnistu, kun ei se kerran onnistu. Sen verran täytyy vielä sanoa tuosta, että isälläni on lystikäs taipumus ruveta laulamaan Neuvostoliiton kansallislaulua tyyliin, että aurinko, aurinko, lettuja paistaa, hauska on auringon lettuja maistaa. Että näin. Mutta eiköhän 10 minuuttia niitä näitä ole ihan tarpeeksi meidän vakavamieliselle teknologiaohjelmallemme ja ruvetaan käymään läpi aiheita. Vai jätetäänkö väliin? Jätetään väliin, eiköhän tämä ollut tässä. Kiitos eiköhän tämä tässä, kyllä joo. Tässä, tällä tavalla päästään 50. ja 100. jaksoon oikein näppärästi, kun tehdään tällaisia. Vielä tämän päivän aikana. Niin, jos tehdään näitä sellaiset 7 kappaletta tässä vielä tämän päivän aikana. Niin... Tehdään näistä tämmöinen jännittävä jatkojuttu, että tämä loppuu niin sanotusti kesken. Niin, sekin voisi kesken tehdä. Kesken lauseen ja jatkuu ensi viikolla. Pysy mukana puhujan kulissa. Totta. Ei ihme, että Henrikki aina siteerataan Suomen tuottelijammiksi podcastaan. Niin, nyt se paljastui syy tähänkin. Mutta jos nyt kuitenkin, kerrotaan vaikka, että Microsoft on kiinnostunut vakavasti Yahoon ostamisesta ja näin jos käy, niin olisipahan aika hulppea yhdistyminen. Ei ole tainnut koskaan teknologiahistoriassa tapahtua niin isoa yhdistymistä, jos näin tapahtuu tai ostoa. Ja Microsofthan on tarjonnut tästä nyt alustavien tietojen mukaan vaivaiset $50 miljardia, että ei se YouTube sittenkään ollut niin kallis. Mutta Wall Street Journalhan, eikö se nyt eilen kirjoittanut vähän siihen sävyyn, että ei tämmöistä tule? No kun siitä on liikkunut kirjoituksia hyvinkin eri tasolla, että Wired kirjoitti niin kuin se olisi jo selvää. New York Times oli kuulemma aika silleen neutraali, että on neuvotteluja, mutta ei kallellaan kumpaankaan suuntaan, että tapahtuuko vaiko eikä tapahdu. Ja taas jotkut on, että no ei taatusti tapahdu ja... Tuntuu, että tulkintoja on monenlaisia samasta uutisesta, että voisiko tätä sanoa semmoiseksi teknologia-saippua-sarjaksi, että mitä tapahtuu Microsoft Yahoon kanssa. Mikä Microsoftilla on tässä niin oikein takana, onko joku tutkiutunut tähän juttuun sen tarkemmin? Siis, no, eiköhän tässä ole se, että... Ostaa uppoava laiva, että... No, onko Yahoo uppoava laiva? Siitä voidaan olla montaa mieltä. No, on tietysti siinä mielessä, mutta... Mutta siis hommahan on ihan siinä, että selkeästi siinä, että Google potkii molempia mennen tulle ja ajattelevat, että... Kun ostaa Yahoo, niin Google potkii pelkästään Microsoftia, että no, en mä tiedä, mikä siinä muuttuu. No niin, mutta toive tietysti on, että suuntaa saadaan käännettyä sitten siihen, mutta mielenkiintoistahan on se, että tällaiset numerot kertoo, että Google saa hakumainostustuloista 54%, ja jos Microsoft ja Yahoo yhdistyisi, niin niillä olisi edelleenkin vain 22%. Että taloudellisesti se ei olisi ehkä kauhean merkittävä. Toisaalta mä en tiedä, mitkä niiden tulot on nyt niin kuin erikseen näissä. Että kyllähän ne tietysti saa ne yhdistettyä, mutta kuka käyttää MSN-hakua oikeasti? Syvä hiljaisuus taas. Syvä hiljaisuus. Kukaan ei käytä MSN-hakua. Siis... Eikö se ole aika monessa selaimessa, niin sehän on oletuksena. Elikkä... Ainakin IS. Niin, IS-7. Niin monessa. Niin monessa. Niin monessa. Ainakin ne, jotka eivät jaksa tai vaivaudu. Tai osaa vaihtaa sitä. Jos jotain, mistä ne saa ehkä lisää, niin on tietysti nämä Instant Messenger jutut, koska niin. Yahoo Messenger ja Microsoftin oma Messenger, niin nehän saa varmaan siinä aikamoisen prosenttiosuuden, jos vertaa tähän Googlen omaan. Mutta nehän on jo integroituja. Ne toimii jo toistensa kanssa. No, sitten ovat täysin samaa. No ne ei ole ihan täysin samaa, mutta ne niin kuin keskustelee. Niin, mutta siis tämän kaupan jälkeen. Kaupan jälkeen, mutta entäs sitten? On kysymys. Tämä on oikeasti hienoa, siitä voisi tulla aika... Jos Microsoft ostaisi sen. Ei sitä mitä siitä just ihmettelen, mikä on tämä jutun juoni loppupeleissä, että mikä hyöty Microsoftille tai tai miksi Yahoo kieltäytyy, että onko Yahoolla vielä jotain niin sanotusti hihassaan? Että. No se, mikä Yahoolla tietysti on, Yahoolla on joitakin jännittäviä patentteja, mutta näkyvimminhän Yahoolla on esimerkiksi tällainen kuin Flickr, josta joku on ehkä joskus kuullut, ja Yahoolla on muutamia muitakin tällaisia jännittäviä palveluita, että niillähän on semmoista, Microsoftillahan taas ei tämmöisiä niin kuin verkkoyhteisöhommia ole oikeastaan ollenkaan, ja ehkä ne pelkää, tai ehkä ne tuntee itsensä jotenkin ulkopuolisiksi tämmöisessä Web 2.0 maailmassa, kun niillä on vaan hakukoneita, kukaan ei käytä, ja sähköpostipalvelu, jolle kaikki nauraa. Yahoon oma tuotantopalvelut, nehän on ollut aika kammottavia, nämä Yahoo Groups ja kaikki vastaavat. Nämä on ihan... No ne on vähän sellaisia, että ne oli hienoja silloin joskus. Ne ei oikein pysynyt mukana. Eikö Yahoolta kuitenkin tullut tämä Yahoo Pipes taas, mikä olisi taas... Niin, Yahoo Pipes on mielenkiintoinen. Se oli ihan loistava. Eikö sulla joku hakusysteemi, tämä Pipes? Eikö se on semmoinen, että sä pystyt RSS-fiideistä ja muista kokoamaan niin kuin oman kanavasi ja tällaisen systeemin. Kertokaa nyt joku. Hessu tietää. Kysykää Hessulta. Mä sitten itselleni tein Yahoo Pipesilla, niin kasasin sanomalehtien uutisfiidit yhteen putkeen ja poistin kaiken urheilun sieltä. No niin. Se, mutta mä en tiedä mikä siinä, se ei kuitenkaan ole koko kansan urheilua. Kyllä sillä pystyy monimutkaisempaakin tekemään, mutta se on aika pieni osa, joka sitä vääntelee. Plus sitten se, että mä sillä oikein, jos pystyy tekemään omaa RSS-syötteen, niin mistä sieltä rahaa tippuu. Että. Niin. No tietysti kontekstin mukaisesta mainonnasta tietysti. Mutta kun sehän mä tein sen RSS-syötteen, niin ei mulle, mä enää sen jälkeen näe sitä Yahoo Pipes-palvelua tai sen mainoksia missään ikinä. Niin, ellei ne sitten jossain vaiheessa tyrkkää sinne RSS:ään sellaisia kivoja lisiä. Niin. Mikä sitten taas tappaisi sen palvelun siihen, että totta. En minä tiedä. Kerääkö ne ihmiset sitten myös tietoa, että kun tekee määrätyn näköisiä pipeseja, niin taas saadaan lisätietoa, että joku tykkää määrätystä asioista. Niin. Ja joskus käytetään tätä tietoa hyväksi. Vähän niin kuin Google tekee. Näinhän se on sekin. Mutta mä katson täällä, mä oon Yahoon etusivulla ja mä yritän katsoa, että mitäs täällä on semmoista, mikä saattaisi kiinnostaa. Itse asiassa on yllättävää, että täällä Yahoon etusivulla ei mainita sanallakaan Flickria, joka on kuitenkin varmasti tällä hetkellä niiden suosituin ja eniten tapetilla oleva palvelu. Mutta täällä on esimerkiksi tällainen, muistaako vielä joku GeoCities, tämä männäaikojen äärimmäisen suosittu tällainen kotisivupalvelu, jota minäkin käytin silloin männä vuosikymmeninä. Tietysti, se on tuttu, kyllä. Sitten tietysti niillä on viime aikoina varsinkin paljon kehuttu Yahoo Mail, joka muistuttaa, joka nykyisin rakentuu jotenkin ajaksin päälle, ja se kuulemma näyttää ihan hirvittävän hienolta. Mä en tiedä, mulla ei ole Yahoo Mail-tiliä. Onko kellään muulla? Janilla taitaa olla. Kyllä, ja siinä on mulla on toi Macissa toi Firefox ja siinä sitten tämä NoScript-plugari. Ahaa. Että en tiedä, mikä niistä johtaa mihinkin, mutta tällä kokoonpanolla, mikä mulla on ja jne, niin mulla toimii vaan se beta-versio siitä Yahoo-mailista, eli mikä on tämmöinen, no, vähän hienompi ja graafisempi kuin tämä perinteinen, mutta en tiedä. En tiedä sitten. Ei täällä, siis periaatteessa täällä on nämä samat palvelut, mitkä kaikilla muillakin. Ehkä se on vaan epätoivoinen yritys yhdistää voimat ja saada sitä kautta automaattisesti enemmän markkinaosuutta, joka sitten taas kiinnostaa enemmän mainostajia, joka taas tuo enemmän rahaa, joka tuo enemmän huomiota ja niin edelleen ja niin edelleen. No joo, se voi tietysti olla totta. Kyllä veikkaa, että kyllä Yahoota enemmän käytetään kuin esimerkiksi MSN-searchia. Että ihan varmasti. Ja itse varmasti Yahoo-maili ja muut vastaavat, niin onhan ne tietysti lisää käyttäjiä itselleen. Se on itse asiassa mun mielestä yllättävää, kun mä luen näitä tutkimuksia, että mitkä on oikeasti niin kuin hakukoneiden käyttäjäosuudet. niin Google on mun mielestä yllättävän vähäisessä dominoijan asemassa, että niillä on jotain, siis olikohan se 77%, kun jos niillä olisi 96%, niin sekään ei yllättäisi, että enemmän mua yllättää, että se on vain 77%, vaikka nykyään ei edes puhutakaan verkkohakemisesta, vaan puhutaan googlaamisesta. Mitenkäs, lasketaanko sinne Aasiaan? Lasketaan, niin, sitä en tiedä, niillä on aina sitten omat systeeminsä, että se voi vaikuttaa. Google taitaa aika pieni olla. Joo, joo. Että se on isompia tekijöitä siellä muita. Olisiko siellä sitten Yahoo, koska Yahoohan on sitten ylivoimaisesti seuraava ja sitten MSN on jossain siellä. Itse asiassa olisiko niin, että jonkun tutkimuksen mukaan Ask Jeeves on jopa ollut korkeammalla kuin MSN. Muistaako joku Ask Jeevesin? Sehän on hyvin vanha hakupalvelu. Mä muistan, että sitä hämmästeltiin silloin joskus, kun mä olin ihan uusi. Siihen kirjoittaa kysymysmuotoonsa? Joo, paitsi nykyisin ne luopuivat siitä ideasta ja nykyään se näköjään on pelkkä ask.com. Muista joskus aikoinaan, kun oli telekkarissa, tuli silloin nuorena mies, joka oli, niin joku tämmöinen ohjelma, missä siis kilpailevat siitä, että kuka löytää internetistä nopeammin jonkun tion. Siellä saattaa olla vaikka jonkun Lontoon metron lähtöaika johonkin uitin Jeesuksen, mistä ei hukkaantin yhtään mitään. Muistan muuten. Se oli aika mielenkiintoinen. Siellä käytettiin Ask Jeevesia ja Altavistaa. Joo, niin oli. Koska Google ei vielä ollut. Altavista on ihan haitarista. Altavista haitarista. Mä muistan, että Altavista oli The hakukone ennen kuin Googlesta tuli The hakukone. Mun viimeiset kokemukset tosta Altavistasta on se, että jos sä haet vaikka niin kuin golfmailaa, niin se antaa sulle koripallon. Siis niinku ihan hanullista. No eikö se ole ihan loogista? Golfmaila, koripallo. Se on tämmönen hyvin pitkälle kehitetty palvelu. Se suosittelee tämmösiä korkeampia urheilumuotoja. Elää golfaa, vaan pelaa korista. Katsotaan, mä oon Altavistasta. Mä haen golfmaila. Mitä se tulee? Puu, wiki-sanakirja. Puinen golfmaila. Discussions, myydään muutama tarpeettomaksi jäänyt golfmaila. Pitäisikö mun lukea nämä kaikki, silleen saadaan tämä tunti menee oikein nopeasti. Mutta ei tämä mulle koripalloa tarjoa. Että en tiedä sitten. Katsotaan, mä etin Altavistasta Radio Koski-Suomi. Löytääkö Altavista Radio Koski-Suomea? Henrik Anttonen, Puhujainkulma 30, tuplajuhlat, Music at Last FM. Antaa vanhaa fiidiä, eihän täällä mitään. Ei kun täällä on ensimmäisen sivun lopussa, katsotaan miten Yahoo tunnistaa Radio Koski-Suomi. Kyllä tää on taas niin mielenkiintoista ja ihmeellistä podcast-sisältöä, että kohta on pakko siirtyä eteenpäin. Voidaanko sanoa loppupäätelmäksi se, että Microsoft ja Yahoo, me ei tiedetä miksi? Ugh. Kyllä. Yahoo Search antoi Radio Koski-Suomesta ensimmäisenä Radio Koski-Suomen Wikipedia-artikkeli, joten hei, mä tykkään Yahoosta heti paljon enemmän kuin Altavistasta. Pitäisikö vielä vertailla, mitä sanoo MSN? Piste. Hetken, mikä se on? Com. Kai sekin. Niitä harvoja kertoja, kun meikäläinen on saanut tai joutunut käyttää tätä IE7, niin se on Firefoxissa, jos sä kirjoitat siihen vaikka, mikä nyt on hyvä esimerkki, MTV3, niin Firefoxissa se osaa automaattisesti mennä sen MTV3-fi, mutta taas tämä Internet Explorer, siinä tulee ne MSN ne hakukentät ja ne hautia. Joo, niin tulee. Että se on, se ei ole niin automaaginen. Joo, ja sit siinä on se, että siinä on tosiaan MSN siinä paikalla, missä on totuttu, että kaikissa muissa se lai, missä on toi Google-hakulaatikko, niin siinä on MSN-hakulaatikko. Paitsi, että sen pystyy vaihtamaan. Mä en tiedä, kuinka katoppas. Live Search, eli uudelleen nimetty MSN Search, antaa ensimmäiseksi Koski-Suomen kotisivun, ja Google antaa myös. Joten mä tykkään näistä molemmista yhtä paljon. Mennään eteenpäin. Jouko. Mennään. Joo. Onko paikalla paljon Diggin käyttäjiä? Kyllä siellä tulee käytyä, mutta satunnaisesti. Ja nyt kun mä kysyin tämän, niin kaikki tietää, mistä täytyy puhua seuraavaksi nimittäin. Täällä oli tällainen näppärä, hauska ja hieno tällainen, miksikä sitä nyt pitää sanoa, siis tällainen hex-koodi, joka murtaa HDDVD tämän kopiosuojausjärjestelmän. Se on siis se tämän kryptauksen avainkoodi. Ja se sitten meni Diggiin, jossa siitä tuli varsin suosittu, varsin nopeasti. Ja sitten ne sai takedown noticesin näiltä, ketkä tätä hallinnoi, siis AACS, Copy Protection Body, eli tätä kopiosuojausta valvova ja hallinnoiva järjestö, sanoo, että lähetti niille takedown noticesin, jonka takia niiden täytyy ottaa se heti pois, josta sitten kaikki nörtit saivat päähänsä, että Diggissä kumarretaan HDDVD-järjestelmälle ja isoille firmoille, ja sitä vastaan ruvettiin heti taistelemaan, ja sinne tuli hirvittävä ryntäys tätä koodia niin, että lopulta koko Diggin etusivu oli pelkkää HDDVD-kryptauksen purku hex-koodia, ja lopulta sitten joutui Kevin Rose ja kumppanit toteamaan jo, että joo, että eiköhän se ollut sitten tässä, että eipä tälle oikein mitään maha. Ei kommenttia. Mulla ei mitään hajua, mitä tuolla heksakoodilla tehdään. Mä oon nähnyt tuossa jo T-paitoja liikkuvan, mutta siis nähtävästi, eli sen laittaminen nettisivulle on jollain lailla kiellettyä tai... Siis se on avain siihen kopiosuojauksen purkamiseen. No millä pirulla, siis mihin se pitää laittaa sen kirjeen kautta numeron yhdistelemään, että se sitten aukaisee sen? No. Tai siis kertokaa mulle nyt idiootille, että... Siis kirjoitetaan tussilla siihen levyn päälle. Joo, niin justi. Sitten se on ihan sama, niin kuin meitä joskus nuorena miehenä, eli oli noita vinylilevyjä, niin meitä puukolla merkin siihen, mihin kohtaan mulla aina kuunnellut. Okei. Voi näinkin tehdä, ei kukaan ole kieltänyt. Mutta mulla olisi ehdotus. Kerro. Hei, kerrotaan kalatalousjussille tämä ensin tämä juttu ennen kuin... Okei, kerrotaan se juttu. Elikkä siis sinä, kalatalousjussi Rovaniemeltä, et luultavasti tee tuolla koodilla yhtään mitään. No, mutta näin oletan kyllä, mutta minä ihan niin yleissivistyksen kannalta olisi kivaa tietää. Kyllä, taustaa. Olen tulossa siihen. No mutta niin. Sitten se koodaaja, joka koodaa sellaisen kirjaston, joka purkaa tuon suojauksen, jolloin HDDVD-levyjä voi katsoa esimerkiksi Linuxilla, niin kuin sinä, että sä pystyt katsomaan nykyisin Linuxilla näitä tavallisia DVD:itä, niin sun täytyy hakea se CSS-purkaaja, joka purkaa sen kopiosuojauksen, että se ylipäänsä näkyy. Ja sama juttu, tämä mahdollistaa sen, että sen pystyy purkamaan jollakin kirjastolla tai lisäohjelmalla se, jolloin sitä pystyy katsomaan sitten, ja sitä pystyy sitten kopioimaan, ja sillä pystyy tekemään ihan mitä tahansa, että se on vaan, sillä pystyy purkamaan sen kopiosuojauksen. Okei, tämä selvä, kiitos. Mikä oli ehdotuksesi? Se on varmaan, olisi jotenkin nörtillä tapaa niin kuin kapinallista ja hienoa, jos luettaisi tuo äänen tuo koodi. Odotas, minulla on, tehdään niinkin, voidaan tehdä, mutta minulla on täällä, ettikääpä joku se koodi sillä aikaa, kun minä soitan, kun tästähän oli seurauksena se, että siis tämähän levisi kuin kulovalkea tietysti tämä koodi. Ja lopulta kävi jopa niin, että siitä tehtiin biisi ja siitä tehtiin T-paitoja ja siitä tehtiin kaikki mahdollinen. Mulla oli täällä kappale, jossa se soitettiin, mutta mä oon näköjään poistanut sen jo tästä iPodilta, että mä joudun hakemaan sen uudestaan, joten palataan siihen hetkisen kuluttua. Mitäs täällä? Joku lähetti mulle jotain. Pörni lähetti mulle linkin. Mitäpä tästä linkistä? Siinä ainakin tuo ruutukaappaus. Joo, tää on. Ainakin muutaman kertaan. Okei, no luetaanko? Luetaan. Sinun ohjelma. Kuinka ihmeessä tuon näkö? 09 F9 11 02 9 D 74 E3 5 B D8 41 56 C5 63 56 88 C. Onko toi C0, CO vai CD? C0. Joo, olit oikein. Tämä oli todellakin nörtillä tavalla niin vallankumouksellista. Kyllä. Ja mä en nyt tähän hätään sitä hakea sitä biisiä, niin tehdäänpä silleen, että sen huvittavan, se on loppu nyt -lurituksen sijaan tämän podcastin lopusta löytyy tuo kyseinen kappale, joten noniin. Saatte jopa musiikkia, että saa pelkästään Neuvostoliiton kansallisella luovan, saatte myös tuon kappaleen. Mutta ollaanko me kaikki nyt hillittömässä suossa, koska AACS on ilmoittanut, että he aikovat lähteä joka ikisen tahon perään, joka on tuota koodia levittänyt ja joka on sen tehnyt julkiseksi. Tarkoittaako se hienoa, jos siellä päin kuunnellaan puhujain kulmaan, niin otetaan se vaan respektinä. No niin, näinkin. Näin, voidaan. Olen rikollinen.vi. Niin, sehän olisikin hienoa. Lähettää teepaidan, että niin, että täälläkin se luettiin. Aivan. Se voisi kieltämättä olla, mutta siis eikö nyt tämmöinen lausunto, että he sanovat, että kaikki, jotka ovat tätä levittäneet missään nimessä, niin he lähtevät heidän perään ja haastavat oikeuteen, niin mun mielestä se kertoo jo aika pitkälle sitä, kuinka pihalla nuo on siitä, kuinka nykypäivän tietoyhteiskunta toimii. Että aivan. Minä sanon, että höpö höpö hevon kukkua. Joo, kyllä se näin on yleensä faktana, että jos jotain sanoo, että ei saa tehdä, niin kyllä se 10 kertaa tehdä ainakin sen jälkeen. No sehän on justiinsa. Jos olisit vaan ollut ihan hiljaa, niin mä veikkaan, että se olisi yhtenä postina ollut tuolla tik.comissa. Näin justiinsa. Ja unohdettu koko juttu, mutta Sehän siinä oli, että nyt oli koko etusivu pelkkää koodia, ja kun Kevin Rose sanoi, että asia selvää, että mitäs tässä siinä on, ne hävisi saman tien, ei ketään enää kiinnostanut. Ja luultavasti sillä ei ole mitään merkitystä. Bloggasiko ja toiko sen huomioon 1 000 000 vai 1 000 vai edes 1 ihminen, koska se tyyppi, joka kirjoittaa sen kirjasto, joka sen purkaa, niin ei se tarvii sitä kuin yhdestä lähteestä. Että siinä mielessä ihan naurettavaa pelleilyä. Niin, se on justiin, niin täällä meidän päin on semmoinen sananlasku, ja itse sopii vähän pörrinkin tilanteeseen, että turhainen rövistille, kun on jo uloste saapunut pöksyyn mojalla vauhdilla. Näinhän se on. Mutta ainahan sitä voi yrittää, ja ties vaikka sitä saisi miljardeja dollareita kohuhaasteista ja paljon huomiota ja pääsee telkkariin vaikka. Ajatelkaa nyt. Telkkariin. Vielä kun nähtäisi jossakin edes ensimmäinen HD-DVD-soitin, niin Kyllähän niitä itse asiassa muuten, kun kävin Helsingin Anttilassa perjantaina, niin huomasin, että siellä oli DVD- tai elokuvaosastolla oli myöskin yksi hyllyllinen Blu-ray ja yksi hyllyllinen HD-DVD-elokuvia, joten kai niitä jollakin Suomessakin sitten on. Tai eikä niitä muuten kannattaisi Anttilaan tuoda. Niitä on VTT:llä, sitten niitä on Ylellä on varmaan jossakin piilossa, kannattaisi jossakin kellarissa. Eikös tuolla muutama niin PS3 ja Xbox 360 omistaja olemassa? Se on muuten totta, se on totta. Minun ironia, jota lähti kokonaan pohjaan, ja nyt minua ahistaa ja olen masentunut. Jani voi soittaa vaikka sen hienon rumpuriffin sieltä taustalta, niin se aina piristää tunnet. Kiitoksia. Näin. Ja aina. Se toimii aina. Tuo on jotenkin. Nyt tiedätte kaikki, kuinka saa keskeytettyä hetkeksi puhujainkulman kokonaan sen tieltä, kun odottelemme, että kalatalousjussi lopettaa hihittämisen. En tiedä, tapahtuiko tätä edellisellä lähetyksessä, toisessa lähetyksessä, missä tämä oli. Puhujainkulmassa nauratti niin paljon kuin toisessa olevassa lähetyksessä. Oli vielä julkisessa kulkuneuvossa, kun kalatalousjussi pärskähtää nauramaan, niin siinä oli itselläkin lakussa pitelemistä. No joo, se on kieltämättä. Miettikääpä, joskus aikoinaan oli tätä tiimiskeksi äärimmäisen loistavan idean, kun oli semmoinen, mitähän mulla olisi ollut ikään 5-16 jotakin sitä luokkaa kuitenkin, että mikä sun on teini-ikään. Se keksi, että hei, minä menin kuule kalatalousjussi niin tuonne elokuvateatteriin. Ja siinä sitten, kun valittiin tuota elokuvaa, niin pääpelikörmy. Siinä muutamia katseita siinä teatterissa, kun siellä tuli omasta mielestä äärimmäisen hauskoja kohtauksia. Sitten minä hymyilin äänekkäästi. Se sanoi se tätimmin, että hän ei enää ikinä lähde sinua mihinkään. Hymyilit äänekkäästi. Se on äärimmäisen hienosti muotoiltu. Peittää melkein se fakta, että menit kattoo pääpelikörmys. Voi niitä aikoja. Mutta jos jatketaan tällä HD-DVD Blu-ray-akselilla, niin... niin no, okei, okay, tuen kerran. Niin... Vai jäikö sua kesken vielä? Ei, noin. Okei. Okay. Siis... halpoja Blu-ray-asemia tietokoneelle on nyt tulossa. Paljon on halpa. $299. Tosi halpa. Pitäisikö ostaa heti 4-5? Pistetään kaikille pari kappaletta. No sanotaan, että kun vertaa siihen, että standalone-soittimet maksaa halvimmillaan sen 650, minkä PS3 maksaa, niin onhan tuo aika halpa. Se on alle puolet siitä. Ja se on muuten se, tässä se, paneelissa se, ollaan siitä, että kumpi on niin sanotusti voittaja, onko se HD-DVD vai Blu-ray. Saanko mies sanoa ensin? No mennä. Aivan sama. Mä meinasin sanoa, että... Klippörpä tulee jommalle kummalle, niin se voittaa. Niin. Tätä, en halua kävellä ikävästi ylitsesi, Pörni, mutta sanotaanko, että... tästä aiheesta on käyty jo niin monta keskustelua tässä paneelissa historiapalvelulla, että jos ei lähetä nyt siihen ainakaan ihan tässä vaiheessa. No, minä tiedän, että se on Blu-ray. Mä sanon, että se on ihan sama, koska lopulta kaikki tulee olemaan toistensa kanssa yhteensopivia. Mä perustan oman väitteen vaan sille, että Blu-ray on paljon hienompi sana kuin HD-DVD. No niin, se on kelmattomasti. Se on mediseksikkeli. Pelkästään tuo argumentti riittää, että mä oon samaa mieltä. Mutta toisaalta sitä on sitten sanottu, että HD-DVD voittaa sen takia, koska se on loogisempi. HD-DVD. Kaikki tietää, että okei, se on DVD, mutta se on HD, eli se on HD-DVD, mutta sitten Blu-ray. Mikä helkkari se on? Sano yksi esimerkki tässä maailmassa, että loogisuus on voittanut. No... Microsoft ostaa Yahoo. Niin, ja me tehdään puhujainkulma. Mutta tämähän on sinänsähän mielenkiintoista on, että ystävämme risto.kurppa.fi oli sitä mieltä, että tämä merkitsee Blu-rayn voittoa, mutta nyt unohdamme sen tosiseikan, että jos käyttää ainoa oikeaa käyttöjärjestelmää ainakin Pörnin mielestä, eli Microsoft Windows-käyttöjärjestelmää, niin Xbox 360 hän on tullut tämä 200€ HD-DVD-soitin palikka. Ja tämän pystyy laittamaan mihin tahansa Microsoft Windows-käyttöjärjestelmällä varustettuun tietokoneeseen USB 2-portin kautta, ja sepä tunnistaakin sen soittimeksi. Eli HD-DVD:tä pystyy PC:llä katsomaan 200 €. Kunnes Microsoft laittaa päivityksen kehiin ja hoplaa, se ei enää toimikaan. No itse asiassa se ei suoraan toimi nytkään, koska Microsoftissa ei tällä hetkellä ole sitä tätä koodia missään. Onneksi me sanottiin se tässä. Onneksi me sanottiin se. Joku kuuntelee Microsoftilla, niin se oli siinä. Mutta siis Windows Weekly-ohjelmassa kuulin, kun Paul Throt asensi sitten tällaisen näppärän ohjelman. Ihan kaupallisen ohjelman, että se on kai periaatteessa ainakin jollakin tasolla laillista. Niin asensi sellaisen ohjelman ja hoplaa, sehän toimi ihan heittämällä. Se oli siis joku soitinohjelma, joka purkaa tämän koodauksen. Hän suoraan ilmeisesti puhujain kulmaa kuunnellut, koska sai tämän koodin tietoonsa. Mutta siis HD-DVD-täkin saa edullisesti ja itse asiassa vielä edullisemmin tietokoneelle kuin sitten mitä saa tätä Blu-rayta tämän jälkeen, $299. Mutta ollaan oltu äänessä jo näin pitkään, kukaan ei vielä puhunut mitään Applesta, niin eikö se ole Blu-ray-leiriä tule kyllä, olemaan? Kyllä, joo. Apple on Blu-ray-leiriä ja Microsoft on HD-DVD-leiriä. Eli todennäköisesti mä luulen, että mä ainakin hankin molemmat koneeseen. Luultavasti tulee hybridiasemia. Mä luulen, että siinä tapahtuu niin kuin kävi DVD plus miinus RV:llekin. Ei silloin nykyisin enää mitään väliä, kumpaa sorttia ostaa, koska kaikki lukee kaikkea. Joo. Muistaako kukaan edes tätä kamottavaa formaattisotaa, joka ei sitten kovin kauan kestänyt? Kyllä, mutta siinä taisi olla tekniikka. Siinä taisi tekniikka sen verran lähellä toisiaan, että niin se oli suhteellisen helppoa vielä, mutta ainakin on jostain kuullut, että se ei olisi niin helppoa tämän Blu-rayn ja HD-DVD. Mutta näitä hybridisoittimiahan on tullut jo. On joo, mutta ei niin kuin, se vaatii vähän enemmän sieltä koneistolta, se ei ole niin kuin ihan. Niin, mutta se ajan kysymyshän se on. Koska ja sitähän meillä on aika. Niin. Paitsi se on hirveän kauan, koska Suomen peli alkaa jossain välissä. Niin. Ehkä syytä siirtyä ja, suoraan. Jolla on menty näin pitkään jo mainitsematta Applea. Tässä olisi muuten hyvä tilaisuus saada podpäivän tehtyä yhtä aikaa segmentti. Ja voisin kertoa, mikä Suomen pelissä mättää ja miksi Suomi tulee häviämään Ruotsille tänä päivänä. No älä kerro sitä tässä segmentti sitten. Vaikka tämän jälkeen. Muuten tässä voin sanoa, huomenna tulee taas podpäivä. Meidän voitaisiin alkaa tekemään kisoista podcastia ja sen saa kuunneltua selostukset seuraavana päivänä. Niin, tämähän olisi aivan loistava idea. Tämmöistä ei varmaan missään ole vielä. Niin ei. Ja miksiköhän ei? En tiedä. Aina pitää kokeilla. Yrittäähän Microsoftkin ostaa Yahoota. Niin. Jos se onnistuu, niin onnistuu kaikki muutkin. Varsinkin jos on $50 miljardia käteistä. No niin, no jos tehdään se tarpeeksi hyvin, niin ehkä Microsoft ostaa meidätkin. Niin, totta kai. 50 miljardia. Ei muuta kuin sähköposti on henrik.anttonen@gmail.com. Sinne vaan tarjousta tulemaan. Kyllä. No, puhutaan sitten Applesta, kun kerran pitää puhua Applesta. iTunes kun avasi DRM-vapaan myynnin tuolla Emille, niin nyt he ovat ilmoittaneet, että kuka tahansa muu haluaa hypätä tähän mukaan niin ihan vapaasti. Että ihan kuka vaan. Ja tämähän ei ole vielä tainnut tulla tarjolle nämä DRM-vapaat raidat. Tässä kuussahan ne lupas, mutta onko vielä tällä kertaa tullut? Tai onko ne jo lähtenyt? Kai siitä olisi kuullut, jos ne olisi tullut. Eli siis mitä se nyt siitä tarkoittaa taas? Kun niissä oli DRM, niin minä pystyn tuolla omalla Samsungilla kuuntelemaan viitunneista todellista ostetta musiikkia. Mutta nyt kun se tulee DRM-vapaaksi, niin niistä tulee ihan standardi MP3-osia. Voit kuunnella niitä ihan millä tahansa. No niin, se on legendaarinen junavessa. No, mutta jos olet levyyhtiö ja haluat DRM-vapaata musiikki iTunes Store, niin Steve Jobsille vaan soittoa. En mä tiedä, pystyykö tästä muuta sanomaan. Hieno homma. Mutta se euro 30 per biisi, niin se on ihan tolkuttoman kallista. Joo, vai itse asiassa. Vai onko, paljonko ne maksaa ne koko levyt sitten? Onko ne maksaa saman verran. Kerron, vai? Ne maksaa saman verran, 9,90. Ah, joo. Mikä on mun mielestä mielenkiintoista sinänsä. Katsotaas nyt tuo Erkki yrittää päästä tänne takaisin. Mitä nappia mun pitää painaa? Nyt jos Kype kaatuu, niin kaikki tietää miksi. Onko kaikki vielä paikalla? Janikin tuli takaisin. Joo, mä kävin tuossa ulkona välillä. Tai siis niinku... Okei. Okay. Jos se häiriö... Ilmeisesti se häiriö lähti siinä samalla pois. Taisi lähteä ainakin nyt hetkeksi. Mutta niin, niin, siis albumit maksaa saman verran, 9,90. Ja sehän on, pientä hinnannostoahan perustellaan myöskin sillä, että se, siinä tulee sitten huomattavasti parempi äänenlaatu, että kun se on onko se 256? Oli 256 se. Bittitaso, että se on jo niin kuin, se on jo huomattavan hyvä. Se kelpaisi minullekin. Mutta itse asiassa... Silti se on kallista. Minusta jos CD-levyjä saa uutena, niin 11 euroa, niin se... Mistä sä saatte CD-levyn uutena 11 euroa? CD-WoW, niin kuin World of Warcraft.fi. Joo. No tarkoitatko tyhjiä CD-levyjä? No, nokkelaa. Ihan, miten se oli? Ei ole CD-WoW.fi. Error. You try to access CD-WoW, eli 2VO2V.fi. Niin, CD-WoW.fi. Ei toimi. Pitääköhän tuolla laittaa www. Eteen. No piti. Katsotaas. Herranjestas. Ja niillä ei ole edes toimituskuluja. Elikkä tuo hinta, mikä näkyy, niin on se, minkä sä maksat. Ei posti, kun se ei maksa mitään. Epäilyttävää. Olen ollut asiakas ja suosittelen. Ai niin. Mitäs teillä nyt sitten on? Tää on, en tiedä minkä maalainen tää alun perin on, mutta näillä on muunkin kielisiä sivustoja. Maitten välillä saattaa vähän hinnat heitellä, mutta aika pitkälle sama hintalappu joka maassa. Vai niin. Suhtaudun pienellä varauksella, mutta täytyy nyt tutkia asiaa ennen kuin haukutaan. Olen kyllä varmaan 10 levyä, no en nyt niin paljon, mutta 5 levyä ehkä sieltä tilannut. Kyllä mä sen uskon, mutta se ei kerro siitä, onko se laillista. Laillista myydä CD-levyjä halvalla. Niin siis tarkoitan, että onko nämä laillisista lähteistä peräisin nämä levyt? Kyllä on. Täytyy tutkia asiaa. No mistä? No mistä minä tiedän, mutta kyllä... Niin, nimenomaan. Ei ne, ainakaan ne, mitä tuolta postiluukusta tipahtivat, niin ei ne ainakaan mitään piraattituotantoa ole. Se, että... Kummaa vaan, että niissä on Anttilan hinnat. Kukaan ei ole vaivautunut ottamaan pois. Se on eri verkkokauppa, se on se takakontista.fi. Erittäin nopeat toimitusajat, ei palautusoikeutta. Mikä takakontista? Ei semmoista oikeesti ole, ei kannata ehtiä. Minä en tiedä, mutta jos on just ollut hyvä juttu, niin kerropa sanpa uudestaan, mikä se oli. Kuuntele podcast. Takakontista. .fi. Kokeillaan, niin onko semmoinen. Semmoista ei ole. Rekataan semmoinen. Äkkiä. Ei ole mitään. Vielä ehtii. Tää tulee ulos tän illan aikana. Olkaa nopeita, ennen kuin joku muu ehtii. Ei sitä ole oikeasti. Kaikille tuotteille on perävalotakuu. Siis mä en yhtään tiedä, semmoinen olisi ihan hyvin voinut olla olemassa. Mutta se olisi tietysti voinut olla, se luultavasti olisi ollut jotain muuta, mutta siis sanoin sen takia, että älä nyt mene sinne, jos siellä on vaikka jotain pornopopappeja. Paitsi jos tietysti sellaisesta diggailet, mutta... Juu ei haittaisi, minä kyllä pystyn elämään myös pornon kanssa ihan kevyesti. No mutta mitä tulee kuitenkin tähän, niin täytyy nyt mainita, että törmäsin uuteen verkkomusiikkisysteemiin. V7, eli VE7 on... Se oli aika mielenkiintoinen, kävin sen katsomassa sitä, niin tuota... Kyllä. Lontoon vammaisen, niin vähän ehkä taas olisi kiva, jos pohjustaisit. Kyseessä on... Ja siinä se, ei mulla muuta. Siis kyseessä on tällainen... Tämä on vähän sama kuin oli se Spiral Frog, joka ei koskaan päässyt potkimisvaiheeseen asti. Siis nämä tarjoaa laillisia musiikkilatauksia ilmaiseksi. Ja miten tämä toimii on se, että jokaisen biisin alussa on lyhyt mainos. Mutta sä saat sitten... Sen korvaukseksi sä saat sen biisin ilmaiseksi ja artisteille maksetaan siitä. Ja tää on vasta aloittanut. Täällä ei ole vielä kauheasti mitään, mutta on täällä ihan nimekkäitäkin nimiä. Herbie Hancock on tuossa ja... Samantha Vox on tuossa ja... Coolio, jos sattuu sellaisesta diggaamaan. Ja Dave Matthews ja onhan näitä. Ja Peter Gabriel on ilmoittanut, että hän aikoo ryhtyä yhteistyöhön, joka... Niin, mä en tiedä sitten, kun Peter Gabriel on tuosta ilmoittanut, että meneekö sinne Peter Gabrielin musiikkia vai meneekö sen Real World-levymerkkinsä maailman musiikkikamaa sinne vai kumpiakin vai miten, mutta kuitenkin. Niin tänne on kuitenkin tulossa tavaraa ja mikä tässä on, nämä tulee 192 kilobittiä sekunnissa, eli huomattavasti parempi taas kuin mitä saa perinteisessä verkkokaupassa, mistä tulee 128 yleensä. Ja 4 kuukautta, kun sitä kappaletta on pitänyt sellaisena, että siinä on mainos alussa, niin sitten sen saa ilmatteeksi ihan tämmöisenä mainosvapaana ja toimivana juttuna. Tarviiko sitä kuunnella ollenkaan sen kyseisen aikana? Ei. Sitä ei valvota mitenkään. Se on siis täysin DRM-vapaata. Ne on MP3-tiedostoja. Siinä ei ole minkäänlaista kopiosuojausta. Voit tehdä näille mitä tahansa. Kaikki biisit ja sitten lataa vähän ajan päästä ne uudestaan. Niin, tai sitten lataa ne biisit ja ottaa jollakin audioeditorilla millä tahansa sen mainoksen siitä alusta pois. Mikä on varmaan mitä mä sen kanssa teen, tunnustan, mutta... Se on vähän vaivalloista. No niin, onhan se vähän vaivalloista. Niin hienosti, että ne miksaavat sen musiikin päälle. Ei, se on erikseen. Ahaa, okei. Okay. Ja niiltä varmaan löytyy, kun ne automaattinen ohjelma, joka itse asiassa napsii sen pois. Niin, varmaan nopeasti sitten tuleekin. Kirjoitan tässä Janille, että en ota sitä takaisin ennen kuin se selvittää sen ongelmat. Häiriö räjäytti päämme. Kirjoitan ton. Joo, mutta niin, V7, eli VE7.com. Kannattaa tutustua. Eihän se tietysti hauskaa ole, että joka biisin alussa on mainos, mutta se on ilmaista musiikkia laillisesti hankittuna ilmaiseksi. Artisti saa palkkansa, sä saat musiikkia. Nyt niillä ei ole vielä mainoksia, niillä on vaan oma mainoksensa, joka menee suunnilleen silleen, että maksan musiikkilatauksessa sitten kun kuolen. Siihen asti on V7, mikä on ihan näppärä slogan, mutta tällainen palvelu. Noniin. Linkitetään tietysti tuolta ohjelmamerkinnöistä perinteiseen tyyliin. Vielä merkittäviä uutisia. Tällä viikolla oli ihan hirveästi uutisia. Kohta varmaan joudutaan lopettelemaankin, koska Pörni haluaa mennä katsoa jääkiekkoa. Jääkiekkoa voi katsoa muuten nyt internetinkin kautta, mutta... Sekin on totta. Näköjään Yle. Mä kävin katsoa sieltä, kun Vessusta oli blogannut aiheesta, niin mä en nähnyt sitä kiekkoa. Se oli niin sotkaisu. Se tietysti voi olla noissa nettijutuissa ongelma. Mä veikkaan, että sulla oli sama ongelma kuin Suomen jääkiekko maajoukkueella. Tuntuu, että mikään ei lähtemästä kiekkoa ollenkaan. Ei, ongelma löytyy puolustajien ja keskushyökkääjien kemiasta. Okei. Ei mennä nyt siihen. Tervetuloa jääkiekko-podcastingiin. Mä en ole muuten kattonut yhtään peliä. Mä ajattelin tänään katsoa pienen pätkän sitä ottelua ihan vaan kokeillakseni, että miten toi toimii. Katsotaan, Jani yrittää tulla takaisin. Lisätään. Ja mitäpä olisikaan puhujainkulmailman Skypen kaatuilua. Koitettiin saada Jani takaisin, niin sehän turautti itsensä maahan niin, että lätkähti vaihteen vuoksi. Mutta tietysti, kuten ollaan todettu, sehän on vain arvokas osa tätä sisältöä. Se antaa sellaisen turvallisen olon meidän kuuntelijalle, että tällaistakin tapahtuu. Mutta just, jos puhutaan näistä televisioita-internetistä, just aukesi nyt sitten kaikille. Se on edelleen beettaa, mutta nyt kuka tahansa voi katsoa juustia, paitsi minä, jolla on Power PC-pohjainen Mac. Onko siellä vielä sisältöä? Kyllä ne on kuulemma tehnyt diilejä isojen levittäjien kanssa, että BBC taitaa ainakin olla yksi, joka on tehnyt, ja sitten olisiko tähän aikaisemmin jo oli Viacom, ja olisiko niitä ollut nyt NBC, ja tällaisetkin on tehnyt diilejä sinne päin, että kyllä niitä alkaa olla. Onkohan sieltä päin tullut painostusta, että pitää avata kaikille, että ei ole tarpeeksi käyttäjiä, vai mistä johtuu? Saattaa olla, että sinnekin vähän, on kyse. Aika äkkiä tuli avonaiseksi. No emme tiedä loppujen lopuksi. Kun siis mä itse tuohon Gmailin sitä vertaan tietysti, joka tuntuu, että se oli niin kuin. No mutta toinenkin on edelleen beettaa, mutta nyt se on vaan avointa beettaa. No joo, se on totta. Että siinä mielessä käytännössähän Gmailikin oli avointa beettaa silloin. Itse asiassa on hilpeätä, kun just viime viikolla puhuttiin siitä, kun että just on ehkä menettänyt osan siitä sen hirmuisesta ryntäyksestä, mikä sillä oli silloin päällä. Nyt heti sitten, olikohan se niin kuin muutama tunti sen jälkeen, kun mä sain sähköpostia, että hei, että juust on avattu kaikille, niin se oli silleen, että just me ollaan oltu oikein asian ytimessä viime viikolla tässä asiassa. Mutta onko kukaan panelisteista koittanut juustia ainakin? On mullakin juusti ollut niin kuin alusta lähtien silloin, kun lähdettiin liikenteeseen koko höskässä, mutta en mä nyt tiedä, että olenko nyt niinkään innostunut aiheesta. Ei oikein niin kuin, ainakaan meikäläisen nyt tarttu tätä ideaa tässä, että mikä tässä nyt niin kuin on semmoinen hieno juttu. Musta olisi hauska kokeilla, mutta ei pysty. Onhan mulla PC tuolla, mutta en mä Windows-PCtä uskalla pistää nettiin. Mikset? Mikset. Sä voit ladata sen toisella koneella ja polttaa CD:llä. Tai USB-tikku. Niin. Siitä on hirveästi apua. No silloin voit kokeilla, miltä se tuntuu. Tervetuloa beta-vaiheeseen, kun yhteyttä ei löydy. Niin, no se on tietysti. Se on sitä kontaktia. Se on sitä. Onhan se ihan, musta se ihan toimiva oloinen palvelu. Mä ainakin itse en tykännyt sitä konseptina. Että joo, hieno idea. Joo, ihan se on ihan muuten hyvä, mutta juusto ja sucks balls, niin kuin jenkki sanoisi. Okei, kerro. Siis mitä siellä on kuvia peneistä? Siellä on kuvia autoista. Siellä on kuvia päitä. Siellä on niin. Siinä se sitten olikin. Niin. Tai se softahan siinä musta se hienous. Sisältöä no niin, tulee sitten, no sitä joku antaa. Niin. Siellä on ihan oma turpinvetokanavakin, että jos väkivalta kiinnostaa, niin isot miehet hakkaamassa toisiaan. Amerikkalainen elämäntyyli on tullut tännekin, että nyt me voidaan niinku katsoa 24/7 kanavaa, missä raavaat miehet vetää toisiaan turpiin. Ei, olen kalatalousyys, olen väkivaltainen. Niin. Mä olisin itse kyllä odottanut enemmän niinku tätä kansalaismedian puolta siihen. Milloin mä katsoisin sieltä sitten vaikka näitä jotain videopodcastingia tai jotain muuta vastaan. Joo. Vanhoja jaksoja vanhoista ohjelmista. Niin no sehän on se, millä ne on halunnut erottua YouTubesta, että se on nimenomaan tulee olemaan televisiota tietokoneelle. kun tuota kansalaismedia ja YouTube-meininkiä on jo joka paikassa, niin ne halusi erottautua siitä sillä. Ja mun mielestä kyllä tilaa on kummallekin. Mutta se saisivat sinne jotakin semmoista, mitä viittii katsoa. No se on se, mutta sehän on vaan ajan kysymys sitten. No minä voisin tässä vaiheessa sitten kertoa näitä omia ajatelmia täällä, että onko joku katsonut tuota Extraa? Yle Extraa? Mä en kyllä tajua, että mikä sen niin kuin idea on. Siis... Niin, no, minä älä välitä, sen... ei Ylen henkilötkään vielä tiedä, mikä se idea on. Sen kun olen ottanut nyt kantaa siihen, mikä se idea on, mutta tuo on aika mielenkiintoinen, kun siellä on ohjelma, niin siinä on majavan kuva, joka syö vesikortetta. Sitten siinä on puhelinnumero, johon pitäisi soittaa, joka on ilmainen, josta ei vastata, mutta saattaa tulla tekstiviesti. Olen nyt yrittänyt 3 päivää siihen soittaa, ja se on joka jumalan kerta ollut varattu. Sitten ne puhujen kulmalaiset, jotka on Ylellä töissä, en ole ketään suoraan sanomalla osoittanut, niin voisi kertoa, että mikä perkele se on se homma. Mä kirjoitan täällä viestiä Janille. Niin just, eli siinä jäävät itsesti tästä keskustelusta. Sanotaanko, että mä en kuulu yhtään, mitä sä sanoit, koska mä keskityin kirjoittamaan Janille. Niin just. Kysy multa kohta uudestaan. Ja matsi alkaa 5 minuutin kuluttua. Sekin on tosi. Alkaako se matsi vai alkaako siellä... Lähetysselostus. Sorlino Suominen on jo pitkän aikaa pohjustanut tuossa kysellyt omalla vankkumattomalla tavallaan sen äärimmäisen järkeviä kysymyksiä. Okei, no mutta kysy multa nyt se Yle-kysymys vielä, niin saadaan se mukaan. Mikä tuo on tuo Extralla se, kun siellä oli muuta ohjelmaa, niin siinä on se majava, joka syöpi. Sitten siinä on puhelinnumero, joka on ilmainen, johon voi soittaa, johon ei vastata, josta saattaa tulla tekstiviesti. Se on itse asiassa sopivasti kysyit, koska mä olin justiinsa perjantaina palaverissa ekstralaisten kanssa. Ja mä kysyin, että mikä juttu toi oikein on. Ja ne selitti sen mulle, mutta... Sä et voi kertoa sitä meille, mutta ei tappamaan meidät. Ei, kun mä en tajunnut sitä. mä en ottanut asiasta kauhean suurta painetta, koska mulla ei ole televisiota, niin mä en ole koskaan nähnyt, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Mä vaan katsoin, että täällä on jotain tällaisia, mitä nämä on, ja sitten ne selitti sen mulla nopeasti. No, jos kysytään mulle, että mitä se tapahtuu, niin kauhean paljon siinä ei varsinaisesti tapahdu. Siis siihen tulee joku örrikkä tulee ruutuun, ja sitten sä voit soittaa sinne numeroon, ja sitten ne lähettää sulle tekstiviesti. Niin, mutta me ollaan nyt 3 päivää yrittänyt siihen soittaa siihen numeroon, kun on varattu koko ajan. Enkä ole saanut tekstiviestiä. Mikä se on se tekstiviesti, mikä sitä tulee? Hei, olet juuri voittanut Mallorcan matkan 3 viikoksi. Mä en päässyt tohon asti, kun mä en kysynyt. Ne selitti mulle sitä siihen asti, kun tulee tekstiviesti, mutta mä en tiedä mitä se tekstiviesti mitään sisältää ja... Että voittaako siinä? Tekstissä lukee, että soitit juuri majavalle. Niin, se voi olla, että tästä on kyse. Että se on niin kuin silleen, että terve tyhmä, käytit justiinsa rahoja tämmöiseen. Ei, vaan sehän on ilmainen, nimenomaan. Okei, se on ilmainen. Niin. Saat ilmaiseksi itsellesi tekstiviesti. Se on siitä TV2.0. Mä voin kysyä, mikä se idea on, jos mä tapaan niitä. Kyllä, no homma nauhuri ensi kerralla mukaan ja nauhoita se vastaan. Se on aika kuvaavaa tää TV2.0, eli tää on ihan jatkuvassa beta-vaiheessa. Niin joo. Mielestäni hän saisi invaitteja erikseen, että vaan osa pääsee katsomaan. No mutta hei, onhan niillä se ilmoittaudu katsojaksi -systeemi. No se on totta, joo. Mä en ole ilmoittautunut kuitenkin jotenkaan. Ilmoittaudu sinne beta-testaajaksi, niin ehkä. Siellä on äärimmäisen hauskoja juttuja, kun se elanto, niin siellä lukee tosiaan, että on kaikkea. Joo, niitä on. Ja siellä on niillä moderaattoreilla on hieman työtä karsia sieltä asiattomat tekstit, niin kuin ehkä joku voi kuvitellakin, että näin on. Tervetuloa TV2.0 pariin. Kuka? Oletko tämmönen osoite kuin extra.yle.fi / mielen saastajat? Säästäjät. Niin. Saastajat. Ja siellä pomppii ruudulle tämmöisiä elukoita, jota pystyy siirtelemään pöllöjä ja murhaisia. Mikä hirveesti tämä on? No nämä on justiinsa niitä örjäisiä, joille pitää soittaa. Milles näistä tämä kalatalous, jos se on soittanut? Kuka se näistä on? No ainakin siinä oli majaa yhden kerran. Se vissi ollut kuin tuo kettu. Hei, hei. Broskeli. Hei, hei. Tässä lukee. Soititko ohjelmaan ja sait koodin puhelimeesi? Säästä koodi, se on avaimesi mielensäästäjien maailmaan. Anna koodi ja kutsu mielensäästäjäsi paikalle. Ja sitten tähän pitää laittaa se koodi, painaa huuda ja sitten tapahtuu sä jotain. Sä saat sen oman mönkiä tänne, kato ruudulle. Niin, niin kai se sitten on. Joo. Onneksi olkoon. Mulla on nyt näitä miljoona tässä näin ja mä liikuttelen, niin näkyykö muilla, kun mä liikun. Ai kato, tuollahan, tää ei taida toimia operassa, kun ne vaan on tossa kulmassa ryppäässä. Ei ne kyllä sillä tuolla liiku. Sä voit ite liikuttaa omalla ruudulla, tää on aivan loistavaa. Niitä voi haluaa, mutta ei ole pakko. Niin, sehän on se asian ydin. Mutta koska ihmiset haluaa mennä katsoa jääkiekkoa ja... 0-0 tällä hetkellä. Yllätys! Mullakin saattaa tulla vieraita tänne, niin todetaanko, että Dell aikoo myydä Ubuntulla varustettuja pöytätietokoneita Amerikoissa ja siitä aiheesta enemmän sitten, kun tässä on ollut vähän hyvin alustavaa puhetta, että joskus saataisiin joku Linux-erikoispuhujainkulmahässäkkä aikaiseksi, niin siitä ehkä sitten enemmän sillä aikaa, koska nyt meillä on aika lopussa, joten kiitoksia Jani, vaikka sut jouduttiinkin kampeamaan täältä ulos. Tekniset ongelmat on aina, no, ongelmallisia. Mutta Pörni, kiitoksia. Tak. Vatsan ongelmat on aina tietysti, no, ongelmallisia, mutta pystyit silti tulemaan paikalle ja syntymäpäivää siihen suuntaan. Kiitoksia. Kalatalous Jussi, kiitoksia, että maltoit olla mukana, vaikka jääkiekkoottelu alkoikin jo. Ei se haittaa, minä näin sen tästä. No niin, se on. Kuin myös. Ja vaikka istuttais koko yö tässä porismassa. No tehdäänpä niin. Mutta sinnepäin myös syntymäpäivä onnittelut tästä suunnasta. Kissat on hienoja eläimiä. Kiitän kissojen puolesta. Erkka, uusi naama, ensimmäistä kertaa, viimeistäkö kertaa, toivottavasti ei. Kiitoksia, että saavuit paikalle. Ilo ja kunnia. Ja sinun kotisi internetissä oli, mikä se oli? blog.erkka.com. Erinomaisen ytimekäs sivu. Seuraavaksi, sitten kun oot vielä erkka.org/blog, niin sitten olemme kaikki tyytyväisiä. Mutta muuten tältä osin puhujainkulma numero 31 päättyy tästä ja tähän. Like heaven to me. Mm-hmm. Ja se, että mikä Suomen pelissä kiikastaa, on se, että hyökkäyksiin lähdöt on kauhean hitaita, joka johtuu, no kumpi on sitten enemmän syytä, että puolustajilla ei riitä käet, vain keskushyökkäjillä ei riitä käet. Niin jos et muuta, niin laske vaikka yhden erän ajan, kuinka monta pakki sivuttaisi syyttää tulee siinä vaiheessa, kun Suomen pitäisi lähteä nopeasti ylöspäin. Aivan liikaa, sitten vertaa niitä vaikka Ruotsin vastaamaan, jolle kenttätasapaino pysyy ja rintamahyökkäykset kulkee. Koskisuomi.tunk.org